خاموش تھے آنکھ اشک بار اک ساتھ دیدار تھی جو کہ گزر گئے اک ساتھ دیدار تھی جو کہ گزر گئے بسا کے دیکھ غم مصطفیٰ عبید تو بھی کہے گا زندگی میری سنور گئی تو بھی کہے گا زندگی میری سنور گئی جب جب گم بدل جائے